Hi, this is Arjen Lucassen from the Arjen Project, and you're listening to Radio Tiana. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està elaborat per músics. Hola, jo sóc el Salva López, guitarrista i cantant de la banda de rock Ignition, i avui tenim un convidat molt especial. Tenim un músic, tenim en Paco Gil. Hola, Paco. Hola, Salva. El Paco és guitarrista. Sí, efectivament, toco la guitarra. Un guitarrista molt experimentat. No, bueno. Ha gravat discos. Jo sé que has gravat discos. He fet alguna cosa, sí, però ara ja fa temps que la feina no m'ho permet. Bueno, és que la feina és la feina. La feina ens absorbeix molt, no? Bueno, la responsabilitat ja de fer-nos grans. Què dius? Comencem a tenir una edat. Bueno, deixa'm que digui, Paco, que ets a més de músic i amic, ets una persona, diguem, important dintre l'entrellat sociocultural barceloní. Bueno. El Paco, amics, és el director del Museu de la Xocolata de Barcelona, un museu que no us podeu perdre, sobretot perquè és per llevar-se els dits. Sí, sí, amb això em dedico. I per això m'esforceix tant la feina que pràcticament no tinc temps de dedicar-me a aquesta passió que és la música. Bueno, és que és un museu, a més, que cada vegada té més visites, perquè, clar, la xocolata, escolta, em tira molt, eh? Producte tan universal com aquest, tan universal com la música, de fet. Oh, és veritat. Hauríem de fer un programa sobre la relació entre la xocolata i la música. Alguna relació, algun binomi trobaríem. Segur que algun binomi existeix, però no aquesta mena de xocolata, sinó alguna altra mena de xocolata. Molt bé. I avui ens vés a fer un programa sobre... En tinc algun altre grup allò com mític, que forma part de la pràctica de la meva vida, i Los Secretos de seguida em van venir al cap, perquè, en fi, tot el que ha suposat per la història de la música, per la història del pop, i pràcticament totes les seves lletres han crescut al voltant del meu creixement personal, no? Ostres, perfecte, o sigui que tu tens un coneixement superprofund d'aquesta banda. Bueno, tinc un coneixement i més que res l'aproximació és per l'estètica de la música que fan, pel tipus de lletra que fan, pel que representen, i això és el que d'alguna manera m'arriba molt. Molt bé, doncs escolta, jo crec que aquest programa serà molt important pel Borratxos de Música, el nostre programa, perquè normalment hem tocat molt pocs artistes nacionals, hem fet Ràdio Futura, hem fet Los Héroes del Silencio i molt poca cosa més. Jo crec que una banda com Los Secretos es mereix un programa d'una hora, com farem avui. I res, jo estic desitjant sentir música de Los Secretos. He de confessar, avergonyit, que és una banda que conec poquíssim. Bueno, també és cert que es van fer populars a través d'alguna cançó que segurament ja ha esdevingut pràcticament un himne, un hit, però que tenen, en fi, altres propostes encara més curioses i més significatives que no pas el que normalment es coneix, però això segurament és un mal que tenen tots els músics, no? Molt bé. I avui em deies que, o sigui, has portat un CD original que, a més, amics meus, està dedicat. Sí, això, fixa't que jo t'explicaré un parell d'anècdotes. Ens va tocar la meva dona i a mi, doncs, anar a conèixer a Los Secretos i vam estar allà amb el camerí, amb l'Urquijo, i li vam explicar una anècdota. I l'anècdota és que quan ens vam casar la meva dona i jo, vaig demanar la possibilitat de cantar un tema de Secretos. Llavors vaig demanar al disc jockey si tenia alguna cançó de Secretos. L'únic tema que tenien era Déjame. Això en el casament de la meva dona. I això és cert i és veritat. Llavors tota la família, jo m'anava mirant a la meva dona, que feia 5 minuts que estava a casa amb ella, i li anava cantant Déjame. I tothom creuava els dits perquè no fos premonitori, no? Clar, tothom estava una mica com dient... I clar, jo em vaig justificar després dient que era l'únic tema que disposava el disc jockey en aquell moment. Tothom allà, lagarto, no? I li vam explicar a l'Àlvaro i, bueno, i el tio reia, el cabrí i tal. Vull dir que... Sí. Quina anècdota. Això és una més bona, sisplau. Que bo, tu. Bueno. Llavors, aquest disc que sentirem avui, aquest disc que anirem descobrint, quin és? Aquest és un CD que van treure ara fa relativament poc, uns 4 o 5 anys, i ve a ser una mica una síntesi de tota la història de Los Secretos, els seus temes potser més emblemàtics. És un concert en directe, és un concert molt acústic, per tant, hi ha molta corda, hi ha una orquestra de corda, i per tant, tots els arranjaments que s'han anat fent sempre han estat amb aquesta clau, no? Una clau d'intentar ser el més acústic possible. La veritat és que per mi és una joia perquè musicalment i des d'un punt de vista de producció el trobo impecable. Pot agradar més o menys l'estil, però hi ha un exercici aquí de producció realment brutal. Molt bé, trobo molt a faltar el meu company Rubén, que avui no hi és, perquè ja sabeu que del Rubén de vegades hi ha programes que no ve, però si no ve és perquè està treballant preparant altres programes, eh? Una abraçada pel Rubén, Rubén Rodríguez, baixista de la banda Ignition, i segur que tindria moltes coses a comentar, perquè a ell també li agraden molt els concerts en directe. De fet, ha fet diversos programes sobre concerts en directe i és un gran fan d'aquests enregistraments. A més, és un fan a més, sempre ho diu, sempre molt la tabarra als nostres oients sobre què macos són els CDs originals i no tenir verbatims allà copiats, sinó tenir els autèntics libretos. A més, estic veient el libreto aquest que està dedicat, o sigui, jo tinc a les mans una cosa que ha tocat amb les seves mans. Segurament té una mica d'ADN. Probablement tingui una mica d'ADN. No el tocaré massa per no... Jo sóc un gran amant, com el Rubén, de la música en directe. Penso que és la part més espontània, la part més divertida, la part més fresca. I és allà on realment es pot veure, a banda, la qualitat del músic i la qualitat d'una producció. I sempre sóc un gran amant. És a dir, jo pràcticament tot el que compro, perquè ho compro, no sota que s'ho van descarregant d'internet, doncs intento que sigui els temes en directe. I sobretot un fan del concert en directe acústic. Home, els concerts en directe acústics realment tenen una màgia, si estan ben produïts i ben registrats, que és inigualable. Jo tinc ganes ja que de sentir-me alguna cosa, però abans deixa'm comentar que el libreto que tinc a les mans és preciós, hi ha unes fotos magnífiques, està fet com... una mica, no sé si és en blanc i negre o en color sèpia, allò que deien. Té una mica, antigues. Sí, aquesta característica del to sèpia, i és un concert que es va gravar en uns estudis que es diuen El Álamo, i aquests estudis són uns estudis emblemàtics a Madrid, per on han passat pràcticament, doncs, la immensa majoria dels artistes del pop nacional. Ahà. Bueno, doncs, sense més dilació, el que diria també en Rubén, en quin tema ens sentirem ara per començar? Doncs jo proposava un tema que era Pero a tu lado, que té una lletra realment extraordinària, i us he d'explicar també una altra anècdota, perquè com us deia, totes les lletres i tota la música han anat acompanyant una mica el meu creixement personal, i recordo que vaig conèixer una noia i vam tenir un desamor, un desencuentro, no? I recordo que quan vaig sentir aquesta cançó la vaig anar a comprar. Recordo que vaig anar a buscar a una botiga, vaig comprar aquest disc, i era posar-me aquesta cançó i era plorar constantment. Total, que vaig haver de tornar el disc, em vaig comprar un altre perquè és que no el podia. Perquè la lletra és molt simbòlica, és molt significativa, perquè parla, doncs, ja anirem parlant en tot cas de los secretos, perquè sempre secretos, una vegada els hi vam fer una entrevista, deien que sin desamor ells no existirien, és a dir, per composar ells necessiten aquesta sensació de tristesa, de desamor, de desencuentro, per tant, de patiment, no? I totes les lletres sempre evoquen i destilen aquesta sensació de, desencuentro amoroso i trencaments i ruptures, un món una mica marginal, i és tot el que resuma les lletres de Secretos. Molt bé, doncs anem a sentir Pero a tu lado. I ara mirarem a veure de què parla aquesta cançó que ens has presentat tan bé. Ja veureu les guitarres tan maques que hi ha per aquí. Molt bé, m'hi fixaré. Fixem-nos en les guitarres. Endavant. Muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de pena, y lo he pensado. Y hoy sin duda vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, con el vino. ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Fantàstic, m'ha encantat el so, aquest directe, m'ha semblat sensacional. I la lletra, si et fixes, ja no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos. Vull dir, que trobo la metàfora que realment és de pèls de punta. És espectacular. És de pèls de punta, eh? Mira. És espectacular. La veritat és que aquest grup sempre ha tingut molta desgràcia, tant personal com fins i tot poder triomfar, com segurament han triomfat altres grups probablement de menys qualitat a nivell de lletres, a nivell de música, i sempre se'ls ha criticat que no han estat personatges que fossin carn d'aquest star business, no? Si ens fixéssim, el guitarrista, el pianista són gent totalment, vesteixen totalment normal, no porten ni piercings, ni porten arracades, ni cabell llarg, ni tenen uns tatuatges estrambòtics. T'escarabolles pel carrer i són gent normal. Totalment normal, és a dir, tu te'ls podries trobar pel carrer, jo els vaig conèixer personalment i fins i tot estem tan acostumats a pensar que l'artista ha de tenir una determinada estètica que et penses, bueno, aquest segur que no pot ser del món de la música, segurament pot treballar en un banc on pot treballar, i sempre se'ls ha criticat o se'ls ha qüestionat, i els productors sempre han dit això, no? Això, i que sempre a vegades algun periodista també amb mala llufa li havien anomenat que eren el grup del sol major, perquè pràcticament tots els seus temes estaven composats amb clau de sol major i pràcticament tots podien tenir una mateixa melodia, no? Però, en fi, segurament que això, a veure, com a músics, no? Ens podríem arribar a imaginar perquè és això, perquè això li passa a molts músics, eh? Que sempre acostumen a composar en les mateixes tonalitats. Segurament, també l'estil de música que fa Secretos també té aquesta veu de les fonts del country, del una mica. Les seves influències sempre han estat la Creedence Clearwater Revival, les Flying Burrito Brothers, Toto, aquest grup una mica més rock californià, una mica rock d'aquest molt més popular, i tots tenen una mateixa base i un mateix patró, no? És a dir, un mateix model, un mateix estàndard d'acord. I bueno, segurament això facilita, el que passa és que després quan toquen van posant cejilles i les van transformant i van, en fi, que s'adapti a la veu i tal. Però algun productor, algun periodista, jo, malintencionat, sempre li havien criticat que tots els seus temes començaven per sol, i llavors van quedar una mica durant un temps com el grup que tocava sempre abans del sol major. Que curiós, no ho havia sentit, la veritat. Però no, penso que també de vegades això es fa perquè el cantant, doncs, hi ha una sèrie de rang, no? de harmònic, que és on s'hi troba bé, no? I sí, sí, de fet també hem de dir que segurament, no sé si tothom sap, que Los Secretos, doncs, el van formar los hermanos Urquijo, que a Madrid, doncs, als anys 80 eren tot un referent musical. Ells sempre moguda, han defugit, no? La movida madrilenya, no? Malgrat que ells han defugit sempre d'intentar que se'ls estigmatitzés amb aquesta movida madrilenya, no? Sí que és cert que a rebufo de los hermanos, del germà i el cosí de Vega, Snatcha Pop, doncs ells van començar a difondre, doncs, tot aquest nou estil, aquesta nova generació de fer música, però no tan a contracorrent com si els referents de la movida madrilenya, no? Grups molt més undergrounds o que rebutjaven molt més el sistema. Ells no van defugir tant del sistema i sempre han dit que se'ls havia vinculat amb la movida madrilenya i no han volgut que se'ls hi vinculés, perquè de fet tampoc va ser un moment social, polític, en el qual, és a dir, va ser en el moment en què va néixer, purament i simplement, és a dir, va ser una situació purament conjuntural, no? Però els germans Urquijo, com deia, pràcticament tots dos tenen una mateixa impostació de veu. Hi ha alguns detractors de l'actual cantant que diuen que el seu germà, que va morir desgraciadament, fruit segurament d'aquest món d'aquest star system, no? de drogues i tal, i en fi, desgraciadament diuen que era l'ànima, que era el que va composar les cançons més emblemàtiques. També és cert que el germà, l'actual cantant, doncs, ha fet cançons extraordinàries, però segurament els himnes i les cançons per les quals tothom pot identificar Los Secretos les va fer l'Enrique Urquijo, que va morir doncs, ara fa uns anys. De fet, estic mirant el libreto que ens has portat, estic mirant totes les cançons que surten en aquest CD, qui és l'autor, no? Hi ha moltes que són els dos, o sigui, les van composar a mitges, els dos germans, l'Álvaro i l'Enrique, però de fet n'hi ha moltes signades només per l'Enrique, no? De fet, Pero a tu lado, que és la que acabem de sentir, és de l'Enrique, però hi ha algunes també de l'Álvaro, és a dir, bueno, jo crec que feien tanto, monta tanto. Sí, segurament. Torno a insistir, hi ha molt crític que deien que realment l'ànima i l'artista i qui tenia la vessant molt més probablement sensible era el germà. De fet, també molts periodistes es van aprofitar de la mort i van intentar encombrar, és a dir, el van convertir en una mena de mite, una mena d'heroi, pel fet de que doncs, era tan sensible que va entrar en aquest món de les drogues, que era una persona realment feble, etcètera, etcètera. També han criticat el germà, que s'ha aprofitat una mica d'aquests concerts. Bé, el cert és que probablement sempre rendeixen tribut al germà mort, i de fet a molts concerts que he anat, ara vaig estar fa dues setmanes a Barcelona al Palau de la Música i el van tornar un altre cop a dedicar al germà, és a dir, contínuament hi ha reminiscències quan diuen el nom del germà. La veritat és que tothom, tot el públic És que jo crec que aplaudeix, no? És necessàriament irrenunciable. O sigui, Los Secretos no serien Los Secretos si no haguessin tingut un Enrique Urquijo. I si l'Enrique Urquijo desgraciadament va morir, és del més lògic que cada concert encara se'n recordi. Mira, estic pensant en el Glenn Hughes, que va ser el baixista i veu dels Deep Purple en la seva època durada, que sempre, a cada concert, o sigui, jo crec que aquest home deu portar sobre la terra o sobre els escenaris potser 50 anys, i encara a cada concert té paraules per recordar el Tommy Bowling, que és un guitarrista que era superamic seu, també va ser guitarrista de Deep Purple substituint al Ritchie Blackmore, i encara avui, bueno, es va morir també degut a les drogues i a l'Star System, etc., però fa potser 30 anys que es va morir, i encara avui el Glenn Hughes a cada concert continua dedicant-li cançons i parlant-ne. O sigui, és bo, evidentment, reconèixer els orígens, no? La veritat és que, com et deia, fa dues setmanes vaig estar en aquest concert, i la veritat és que particularment em va agradar més l'anterior que vam fer fa uns 4 anys aproximadament, però continuen tenint la qualitat tècnica. El guitarrista a mi particularment m'agrada molt, perquè toca tant la guitarra acústica com la guitarra elèctrica, la slide guitar. La veritat és que és un senyor molt tranquil, molt pausat a l'hora de tocar la guitarra. No és aquell típic guitarrista que mostra les seves emocions movent el màstil amunt i avall. Mm-hmm. És un senyor bastant pausat. I el pianista, potser el trobo una mica el que seria el músic una mica més justet, és a dir, fa el que ha de fer i ho fa molt bé. No busca ni grans floritures, probablement perquè l'estil de música tampoc ho requereixi, però diguem-ne que probablement seria la persona a nivell tècnic dintre el grup que seria més discret. El guitarrista, sens dubte, particularment m'agrada moltíssim. Doncs què et sembla si sentim un altre tema? Doncs jo us proposo sentir ara, sí, qualsevol d'aquestes propostes que ens ve en aquest CD, i endavant. Pues em sembla, mira, què et sembla si sentim Ojos de Gata? Fantàstic tema. Doncs vinga, endavant, Ojos de Gata. Bueno, un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no paras. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber el alcohol, me acuno entre sus bandas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Al·lucinat amb el so tan nítid i tan bonic que té tot això, tot superharmònic. La veritat és que trobo que és un exercici de conjuntar, no?, tot el que serien aquestes cordes que hem sentit de fons, aquests violoncels, aquests violins, perquè tot és acústic, és a dir, no hi ha res de sintetitzador, no hi ha res electrònic i tal. I ja veus, vull dir, un baix super senzill és probablement la bellesa d'aquesta senzillesa, no? Que no s'han de buscar gaires sofisticacions per trobar una lletra justa i que diu el que ha de dir i que expressa el que ha d'expressar, i una música doncs, que acompanyi en la mateixa sintonia, és a dir, que és coherent tant la música com la lletra. Pot agradar o no, però és coherent amb això. A mi m'agrada, és una filosofia musicalment parlant que m'agrada, és a dir el mínim, o sigui, el màxim amb les mínimes notes, no? Sí, sense perquè massa floritures. A vegades busques ja rizar el rizo i al final acabes perdent una mica el discurs del missatge que vols traslladar, tant a nivell de lletra com a nivell de música. Per tant, jo crec que, en fi, s'ha de ser bastant Però això és un exercici de contenció i de, no, de contricció sí. Gairebé religiosa, perquè has de, moltes vegades com a músic tens tendència a... et surt una mica allò de mira lo que sé hacer, no? Bueno, s'ha de ser auster i també humil, no? Amb la música també és cert que hi ha moments i moments en què s'estila més un tipus de música o que s'estila, és a dir, el rock sinfònic evidentment està tot carregat d'un altre... de virtuosismes i... això mateix, no? Però sí que és cert que l'estil que ells volen representar ja és això, és una senzillesa per poder transmetre, perquè s'entén que el més important és la lletra, és a dir, ells sempre parlen de aquesta sensació d'angoixa, aquesta sensació de tristesa, aquesta sensació de fatalisme quasi... Còsmic. Quasi còsmic, sí. Vull dir que s'acaben convertint com si fos una tragèdia de Sòfocles, vull dir, en víctimes dels seus propis destins, de les seves pròpies pors i tal, no? Quin bon exemple. Per tant, sempre és la lletra la que té protagonisme aquí, i la música actuant com a mer acompanyament. Per tant, ja compleixen aquesta funció. No se'ls ha de buscar més història. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, pensa, t'anava a dir, sentir això que deies sobre aquest exercici de conjunció de tots aquests instruments acústics i tal, que realment, bueno, hi ha un moviment, no?, de fa no massa anys cap aquí, no?, que, o sigui, hi ha hagut com moltes iniciatives que intentaven integrar la música clàssica dintre de músiques molt més modernes, o d'alguna manera, primer per fer l'experiment a veure què passava i a veure qui era l'agosarat que ho aconseguia, i ara m'estic remuntant a coses com el Difficult to Cure de, no?, de Purple Rainbow, que van integrar tota una orquestra sinfònica o filarmònica, no recordo ja, a dintre d'un concert en directe, no?, a veure què sonava, no? I llavors van començar a fer aquests experiments. Després van venir gent, bueno, coses més properes, no? Pues això ho ha fet Metallica, per exemple, no? Ha tocat amb una filarmònica a l'escenari, no? Ostres, música tan dura com la de Metallica amb una filarmònica. D'alguna manera, hi ha hagut molts moviments en aquest sentit. La gent tractava com de dignificar la música, demostrant que eren capaços de tocar aquesta música amb una filarmònica i amb un bon director i tal. Aquest moviment no és el mateix, òbviament, perquè aquí el que han fet, senzillament, no és acostar-se a la música clàssica, tant, sinó incorporar instruments i filosofies dintre d'una música que ja per si veig que és procliu a això, perquè és una música molt suau i molt tranquil·la i ho permet. No té res a veure amb els mons de Metallica ni del hard rock, no? Però és un exercici molt, molt maco, i a més jo crec que els secretos ja... La seva música té prou classe com perquè no sospitis que és que volen beneficiar-se del prestigi d'aquesta música, no? Però jo diria que a més... pel fet d'integrar una altra manera d'entendre com podria ser la música clàssica, acaba donant-li una lectura diferent a la pròpia cançó. Ara estava escoltant aquesta cançó, jo ara, amb tu, i de fet la vaig escoltar, com et deia, fa dues setmanes amb el concert, i em diuen coses diferents, perquè allà no hi havia aquest grup de cordes, sinó que era bastant més elèctric el concert, amb el format de bateria, piano, un guitarrista, baix, una altra guitarra, i té una altra lectura aquest tema. Per tant, jo no crec que sigui exclusivament el fet de dignificar aquesta música gràcies a l'estigma o al fet cultural que té la música clàssica, sinó com això. Això que comentaves de la integració d'aquests estils, jo crec que una de les primeres persones que ho va fer a Espanya va ser Teddy Bautista, que és l'actual president de la Societat General d'Autors d'Espanya, i va ser el que va portar el rock de Jesucristo Superstar aquí a Espanya, que va fer les produccions de Camilo Sesto, amb Jaime Azpilicueta, i realment jo crec que va ser dels primers que va incorporar també aquesta manera d'integrar diferents sons amb un altre format de música. Allò es va convertir, evidentment, doncs, segurament en un camí a seguir per a milers de músics que van obrir la bretxa. De les òperes rock i del rock progressiu, no? I de tot aquesta, sens dubte, tots aquests zoològics diferents. Però si ens anirem fixant amb els temes que anirem escoltant, sempre ja veuràs que hi ha aquestes cordes molt, molt diluïdes, és a dir que a vegades jo sempre, quan alguna vegada ho he parlat amb ells, és com la música d'un ascensor, és a dir, que no la destaques ni la tens molt interioritzada, però si la retiren, dius, falta alguna cosa, no? Clar. I llavors els violins tenen, quan han fet la producció i han fet les mescles i han fet tot aquest treball de postproducció, boníssim, han sabut situar cada cosa en el seu lloc i l'han sabut integrar. Aquest és el gran... jo diria, l'assignatura pendent que ha tingut sempre la música a Espanya, que sempre hem pensat, bueno, hem d'anar a gravar fora, aquí tenim estudis millors probablement, però en canvi el tema enginyeria i el tema és la gran assignatura pendent que teníem, i llavors sí que s'havia d'anar a buscar mescladors de fora, altres estudis, gravat a Abbey Road, gravat a Los Angeles, gravat a... Sí, sí. Però aquí tenim... Sempre ha fet molta pena quan veus, no? Sí, bandes com Mecano en el seu moment, que deies, oh, aquest nou disc l'hem produït a Abbey Road o l'hem anat a gravar a Holanda, i dius, què passa, que aquí no tenim estudis, no? No deixa de ser també un factor promocional, un factor de... li dona un marxamo de glamour, sí, de dir, sí, bueno, clar, els Mecanos que són d'un barri de Madrid doncs marxen a gravar als Abbey Road, no? Però, bueno, en definitiva jo crec que aquí hi ha bons músics, bons estudis de gravació, i cada vegada més, afortunadament, enginyers que ja s'estan incorporant a fer aquesta feina de producció. Si estigués aquí el Rubén, faria el següent comentari. Ell sempre diu que la producció que es va fer a Espanya als anys 80 és per tirar les escombraries tota. Bueno, probablement, clar, tot s'ha avançat no només a nivell tecnològic, sinó també a nivell de contingut. És a dir, jo crec que afortunadament hi ha un bon moment com per poder fer aquestes produccions, no? No econòmicament és el millor moment, però no, sí que a nivell de coneixements i de tecnologia. De tota manera, m'ha semblat molt interessant això que comentàvem al principi, no? Al principi, bueno, al principi d'aquest os de conversa després de l'última cançó, que es deia Ojos de Gata, que jo crec que tu parlaves més en el sentit de que aquest incorporar aquests instruments facilita una reinterpretació dels temes, una interpretació que enriqueix i que dona noves dimensions i que és com una relectura ampliada i millorada, no? Dius, ostres, i això sempre és molt interessant, no? A mi, com a músic, sempre m'ha agradat molt agafar, bueno, quan jo estudiava música, me recordo que els meus profes de guitarra en aquell moment doncs deia, mira, ara treballarem un tema de, no sé, de Bob Marley o de, jo què sé, de qualsevol dels grans, no? I mira, llavors m'agafaven la partitura i començaven a tatxar coses i afegir coses, i deia, mira, aquí en comptes d'un setena farem un novena, i aquí farem un no sé què, ja veuràs, tal, no? I els tios reinterpretaven, i ells m'ensenyaven a mi a reinterpretar la música, i deia, no, és que no cal que la toquis exactament com està aquí, perquè potser t'avorriràs, no? Reinterpreta-la, afegis-li coses, no? Doncs la veritat és que va ser un gran afortunat de tenir aquests professors, perquè desgraciadament la música sempre, per part dels puristes que han actuat com si fossin sacerdoteses que venyaven pel foc de la veritat, mantenien un ritme i mantenien una estructura que d'allà era inamovible. Jo recordo que hi ha una escena d'una pel·lícula que em va fascinar moltíssim, no tant pel tema de la pel·lícula ni pel propi personatge, que va ser Cruce de Caminos, de Crossroads, en el que... Sortia l'Steve Bay. Això mateix. Un tema fascinant, perquè la paraula Cruce de Caminos sempre ha estat molt vinculada al món del blues, i ha estat, en fi, part de mite, part de llegenda, entre el pacte del diable... Es deia que el Robert Johnson havia venut la seva ànima al diable per ser el millor bluesman a la seva època, i ho va ser. I llavors totes les grans músics de blues tenen sempre la paraula Crossroads o algun tema que es diu així dintre de la seva carrera discogràfica. Doncs hi ha una escena que recordo, que aquell, el protagonista, que és el Ralph Macchio, el de Karate Kid, sí, que va interpretar Karate Kid. Macchio, sí. Doncs recordo que estava amb el seu professor al conservatori, i de cop i volta i està interpretant un tema clàssic i comença a donar-li un altre estil, un altre vessant molt més amb groove, visceral i tal, i de cop i volta doncs li diuen que allò no pot ser, que allò és se rasguen les vestidures, el món acadèmic, i d'alguna manera doncs interpreta que allò no és el seu estil, allò no és el seu món, i evidentment vol deixar és aquell moment que li diu, és que recordo una frase, em sembla que és aquest mateix moment que li diu, el seu profe li diu, no se puede servir a dos amos. Això mateix, no se puede servir a dos amos. Vull dir que... si fas clàssic i si fas modern, fas modern, això però mateix, no barregis, no? I per tant ja, jo crec que aquell senyor pateix una castració artística brutal, i per tant diu, bueno, no és el meu món, però probablement m'he de marxar a un altre món. I hi ha una altra escena que vinculada amb Los Secretos, a Los Secretos els hi van fer una entrevista, jo diria que una de les millors entrevistes que havia llegit, i llavors els titulars d'aquella entrevista deien sin tristeza nos vemos imposibles de componer ningún tema. Recordo que hi ha una escena en què hi ha un dia de pluja gris en el que aquest protagonista d'aquesta pel·lícula no acaba de tenir l'essència per tocar el blues, és a dir, tècnicament és molt bo però no toca el blues, total que al llarg de la pel·lícula acaba coneixent alguna noia, i aquella noia marxa amb una, és a dir, parteix de la seva vida i ha de marxar. I aquell noi té el cor trencat, i és un dia especialment gris, plujós, he estat en una habitació totalment perdut, deixat per aquesta sensació d'angoixa vital. Llavors és quan el seu mestre, el que li està guiant en aquest ritual iniciàtic del món del blues, li diu, ara pots tocar. Llavors toca i evidentment interpreta el blues, i l'interpreta perquè li surt del cor, vull dir, que és més que tècnica, més que la puresa de la virtuositat, sinó que, i per tant es pot establir aquest paral·lelisme, no? Vull dir que Los Secretos també sense tenir trencat el cor no podem pas composar. Per tant, això és la filosofia dels Secretos. Aquí és, diguem, en aquest rite iniciàtic bluesero, no? És quan et diuen you got the blues, que vol dir tu tens la pena, no? No és que tu saps tocar blues, sinó tens la pena a dintre, has conegut el dolor, per tant, pots ser un bon bluesman. És a dir, que et parteix de, com diuen els flamencos, no? A vegades algun maestro cantant... El duende, no? Sí, el duende, o que me sale de las tripas, no? Alguna vegada alguna, sí, sí. Alguna persona, un cantor flamenco, diu, és que me sale, no de l'alma, no, me sale de las tripas, és a dir, des de lo más profundo, el més visceral, el més passional, i és quan hi aboco i puc cantar, no? Molt bé. Escolta'm, què tal si sentim un altre tema? Que aquí jo crec que... Jo vull sentir molta música perquè m'està agradant molt i tinc necessitat. Doncs mira, si voleu us proposo escoltar Por el Boulevard de los Sueños Rotos, que és un tema que en Sabina truca a l'actual cantant, el germà viu del Surquijo, i li diu, escolta'm, tengo un tema para ti, li va dir, no? A més amb aquesta veu. Amb aquesta veu. I diu, però necessito que me lo musiques, no? I per tant, aquest tema segurament la gent haurà escoltat el Sabina, perquè també ho toca en algun dels seus concerts, i és un tema que va... La lletra és d'en Sabina i la música és de l'Urquijo, però o sigui, que li va demanar dir, amb ell. El Sabina va escriure la lletra i li va dir, posa-m'hi música. Això mateix. I llavors hi ha algun concert de Los Secretos on el Sabina ha cantat aquest tema, i el Sabina, en els seus propis espectacles, toca aquest tema i sempre ho diu, que la música és del Álvaro Urquijo, però que la lletra és seva. Vull dir, va ser una entente cordial i una relació perfecte, entre ells. Tu. Doncs escolta'm, sentim-ho. Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Endavant. Valiente con piel de tigre, hijo de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Las amarguras no son amargas cuando las cantas. tal Charles La Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, del delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, que supiera de mí. Se escapó de una cárcel de amor, del delirio de alcohol de mil noches sin vela. Se dejó el corazón en Madrid, que supiera de mí. Como llora Chabela. Jo crec que un tema universal. Un tema universal. Jo crec que entre els uns i els altres, no? entre els Secretos i el Joaquín Sabina, ha fet que aquest tema sigui, bueno, jo crec que forma part de l'imaginari nacional. No? Sensacional. Si ens anem fixant al llarg de l'audició que farem o que estem fent, hi ha molts patrons que es repeteixen, com a tota la música. És a dir, en aquest cas, abans comentaven que sempre se'ls havia criticat que tocaven amb sol major els seus temes, o com a mínim sempre hi ha uns patrons de contingut a les lletres. Veurem que sempre parlen d'una relació que ha estat trencada o d'un patiment, sempre surt l'alcohol per algun moment o altre, sempre es parla d'una situació de moltíssima angoixa en la que, bueno, en fi, una víctima, segurament un marginal, un outlaw, és a dir, sempre no és una persona que segueix la cultura oficial, és a dir, sempre són protagonistes que d'alguna manera podrien ser protagonistes de qualsevol programa de callejeros de 4, vull dir que és una mica aquest retrat, no? El retrat de la misèria, el retrat de la persona que pateix, del dolor, etc, etc. I l'alcohol sempre present. Hi ha molts temes en què es parla que si no està begut s'ha llevat l'endemà amb una ressaca anterior fruit d'una nit de, no de juerga, perquè mai parlen de felicitat, sinó que parlen d'aquesta situació de desamor i desencuentro. Jo crec que tot això, l'altre dia estava llegint un llibre de psicologia moderna i parlaven de que l'aproximació de molts d'aquests personatges, músics, artistes i tal, que són gent sensible, perquè no serien artistes, no? L'aproximació que fan al món de les drogues, de l'alcohol, en certs casos, respon a pautes de necessitats espirituals, realment. O sigui, que són gent que troben en l'alcohol, troben una manera de canviar d'estat mental i de trobar una mena d'estat de germanor amb altres amics i tal, no? És que precisament és una pena que per aquesta necessitat espiritual que tenen cauen en aquest món que en realitat doncs no els hi porta, no els porta on ells volen anar, sinó que al final els condemna a un submón trist i que al final mortal, no? Segurament, a veure, de fet l'origen de les drogues té un component de religiós i espiritual, sí. Per tant, diguem-ne que sempre és fruit de... En aquest cas, segurament aquests artistes són, com tu deies, són més sensibles i més proclius probablement a buscar aquest perfil d'evasió de la realitat, no? Sí. Entrar, bueno, ja abans ho comentava, abans de començar l'entrevista, hi ha un tio que per mi també és extraordinari, un geni, que és l'Antonio Vega. Antonio Vega. És un senyor d'una sensibilitat extrema, va fer una cançó relativament poc en la que canta amb Amaral i canta i fa el dueto, i és espectacular, vull dir, pràcticament no se l'entén perquè està en un estat ja... Sí, sí, sí. Realment molt deteriorat, però són gent d'una sensibilitat tan especial que probablement els hi faci això, buscar la necessitat de fugir d'aquesta realitat que no els hi és justa o que no la troben, buscar una altra realitat, un altre món, un altre camí, per segurament doncs, fugir-ne, no?, d'aquesta opressió que segurament troben. Desgraciadament les conseqüències són, sí, sí, realment l'Antonio són Vega lamentables, no? És un cas també, bueno, com el de l'Enrique Urquijo, no? És un cas d'un geni musical que, mira, que va pel mal camí, no? L'Antonio Vega, el pobre, doncs jo sé de concerts que l'han hagut d'ajudar a trobar el micròfon i després se li han enganxat les ulleres de sol al micròfon i gairebé no sabia ni com posar-se-les. O sigui, realment una situació penosa, no? De destrucció personal. Però tot i així, sense la seva música, i treus el barret i dius, xapó, no? Sens dubte, sens dubte. Vaig llegir ara fa relativament poc algun dels components dels Rolling Stones que deien que, en fi, que no entenien com encara estaven vius amb tota la quantitat d'alcohol i de droga que havien pres. No recordo si era el Mick Jagger o era, en fi, el guitarrista. La persona més sensata i més sembla sana és en Charlie Watts, el bateria, que és especialista en art del segle XIX. Ostres, pintura del segle XIX, sí. Un dia hem de fer un programa sobre les carreres i especialitats, sí, que han fet altres músics. Mick Jagger és especialista en poesia anglesa del segle XVIII. Tu saps que el Brian May, el guitarrista dels Queen, és astrofísic? Doncs no ho sabia, no. Sé que es fa les seves guitarres, però sí. no tenia... Sí, la seva guitarra se la va fer amb el seu pare, sí, sí. Que si hi ha tants temes que podem parlar. Un dia haurem de parlar de la identificació que fa el guitarrista, per exemple, amb el seu instrument i com li busca el nom. I li posa, saps? Perquè saps que en B.B. King, a propòsit, tots els pares del blues sempre acaben en King, és a dir, tenen com a cognom B.B. King, Vinnie King, en fi, vull dir que és una curiositat. Un guitarrista extraordinari de blues espanyol, el qual conec personalment, perquè vaig gravar una vegada un tema amb ell, és en Raimundo Amador. Oh, Raimundo Amador, Pata Negra. I era tan devot i tan fan del B.B. King que li va posar el nom de Lucille a la seva guitarra, que ell li va posar el nom de la mare del Raimundo Amador, i la guitarra del Raimundo Amador es diu Gerundina. Què dius? Que és com la mare, que és com es diu la mare del Raimundo Amador. Ostres. Una senyora gitana, imagina't. Llavors, Gerundina. El tio va con su Gerundina a totes partes. En honor a que el B.B. King li va posar el nom de Lucille a la seva guitarra, no? Eric Clapton, la Blackie, no? Sí, no. té diversos noms. Sí, sí, el Steve Vai té la Evo. Sí, Evo, Flo, bueno, té un munt. Sí, sí. Totes tenen nom. O fins i tot el nom dels temes un dia podries dedicar un programa al nom del... No, escolta, m'estàs convidat a tornar a aquest programa, eh? Els títols de les cançons. T'estàs guanyant, eh? Saps de què Eric Clapton va composar una cançó que es diu Laila? Laila, clar. Saps per què és? Sí, per la dona. La dona, sí, que li va robar. Sí, sí. El Rubén ens va fer tres programes d'Eric Clapton i va explicar aquesta història de bé a pa. Sí, sí, sí. Molt bé. La conec bé. Doncs moltes cançons que parla Los Secretos, sempre també hi ha el nom d'una dona i sempre parla nom de dona també molt senzill, Maria. Vull dir que hi ha un tema que, si vols, podem escoltar. Podem escoltar el número 8, que és Agarra't a mi, Maria. Endavant, sí, sí. Que sí. Podem veure precisament aquestes qüestions de les que comentàvem. Doncs endavant, tu, mira. Agarra't a mi, Maria. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado. Por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos, en fin. No creo que pase nada de otras peores salidas. escaparemos de aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate a mi María. M'ha encantat. M'ha encantat totes les cançons que hem sentit avui. A més, escolta, més que aquest directe és deliciós. Fixa't el títol, no? Agárrate a mi María. És a dir, li està demanant, li està suplicant, no? És a dir, perquè... Ajuda'm. En fi, ajuda'm, dona. És un crit, no? Fruit de la desesperació, no? Interessant això que comentaves ara fora de micro, eh? La veritat és que a vegades surten coses molt més interessants en off the record que dintre de la pròpia sessió. Comentaves això, la veritat és que coincideixo amb tu, el fet de que per crear art s'ha de tenir aquesta situació de patiment, no? El pathos grec de que era el leitmotiv i l'origen de tota la tragèdia i la cultura. Doncs que la tragèdia grec, bueno, el que dèiem, perquè com hem dit fora de micro, el que dèiem és que l'art és terapèutic per l'artista. Evidentment. Llavors, clar, quan necessites teràpia? Quan no estàs bé, quan no ets feliç. Per tant, l'art el fas anar i el crees quan tu necessites teràpia sobre tu mateix. Els Secretos són un bon exemple de que totes les cançons parlen de destrucció personal, de desempar, de desesperança, tot és molt dramàtic, no? I la prova és que han convertit cançons tremendament senzilles i que molts de les discogràfiques, perquè és un grup que sempre ha estat una mica maldito amb les pròpies discogràfiques, fins i tot van haver de crear un propi segell fins que, en fi, ja es van poder produir, poder llançar al mercat i evitar, doncs, la tirania d'aquestes discogràfiques, no? Però sempre ha estat un grup maldito en el sentit de dir que ningú donava un duro per aquell tema, per aquella cançó, que considerava massa trivial, massa senzilla, o fins i tot que era contínuament, de fet, moltes portes se li van tancar perquè deia, és que no habláis de felicidad, es continuamente lamento y escuchar un tema vuestro es casi un ejercicio de cortarse las venas, no? Però hi ha exemples moderns d'artistes que han repetit amb aquesta filosofia i han triomfat, per exemple, Alex Ubago. Alex Ubago sempre és te quiero, te vengo queriendo, te cuanto te he querido, me voy muriendo por dentro. Això mateix. Això, sí, sí, segur. I per tant, algú, fins i tot algun crític musical, se li va tildar que no tindrien mai èxit perquè eren com els nous romàntics, no? De la nova ola inglesa també. Jo trobo faltar el Rubén. Sempre faria algun comentari sobre grans crítics que van fer grans cagades d'aquestes de no, vaticino que no triomfaràs mai i gent superfamosa, no? Sí, no saps dubte. Que el paper no aniràs enlloc, noi. Jo crec que és un tema ja per destacar. Només dedicar en un únic programa un monogràfic de... A totes les cagades de productors visionaris. Això mateix, no? Vull dir, frase lapidària de dir que no aniràs enlloc, no et menjaràs un rosco, sí, sí. I precisament, doncs, una d'aquestes probablement cançons que es va convertir en un himne que ha acompanyat moltíssimes generacions i que en aquest concert que jo hi vaig anar, com et comentava durant aquesta sessió d'avui, la veritat és que es van veure generacions de tot tipus, és a dir, gent jove que per primera vegada segurament ha escoltat Los Secretos i s'ha enganxat ràpidament, i gent de 60, vull dir, clàssics, no? Llavors hi ha una part important de mitjana edat entre la qual encara jo estic allà mig situat. Estic mig situat i la veritat és que quan van interpretar aquest tema, doncs tothom, amb una mena de comunió quasi litúrgica, wow, es van deixar portar per aquest himne generacional. Un himne generacional que és probablement una de les cançons que passi a la història del pop espanyol com una de les més venudes, no? I és el tema que, doncs, d'alguna manera proposaria escoltar. Bueno, i amb el que tancarem el programa, Paco, perquè se'ns està acabant el temps. Això només pot donar resposta de que ens trobem còmodes parlant, sí, d'aquest tema. Vull dir que... Jo t'he de felicitar pel programa, ha sigut un programa fantàstic, m'ha encantat. Jo he de felicitar-te a tu per lo bé que m'has fet sentir, vull dir que tot ha estat molt fluid, res... És la música, no sóc jo, és la música. Bueno, és un efecte produït per la música. Aquestes ondes hercianes i aquestes muses molt que respiren. Doncs escolta, us deixem amb aquest tema que es diu... Déjame. Déjame, eh? Un bon final per aquest programa. Un bon final. I no ens falteu, torneu a Borratxos de Música d'avui en set, ens tornem a veure amb un nou programa, esperem la setmana vinent comptar amb el Rubén, que està preparant aquests programes que queden per endavant. I moltes gràcies, Paco, de nou. Gràcies a tu per haver-me convidat, que ha estat un plaer. Un privilegi per mi. I res, que tingueu bona setmana a tothom i molta música. Endavant, Los Secretos, Déjame. Y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. Que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Eso ahora déjame. No hay nada que ahora ya puedas hacer. Yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Una oportunidad, y la dejaste escapar. Muchísimas gracias.